Είσαι το φως που δείχνει το δρόμο μου μέσα σε έναν κόσμο γεμάτο αγάπη και θα κουβαλώ στην ψυχή μου όπου πάω τη γεύση πως εσύ είσαι η φωλιά μου. Φιλάς τη ζωή όπως φυλάει το λουλούδι με χίλια από μούρα του αρκοστάφυλου και τραγουδάς ήρεμα μέσα στο χάδι με αγγελική φωνή προς το Θεό σε ύμνο. Μέσα σου αναπαύεται η ουσία της ομορφιάς. Είσαι ο ήλιος που φωτίζει τη ζωή και κουβαλάς μέσα σου τη βασιλεία. Χωρίς εσένα ο κόσμος είναι σκιά και μαρτύριο και η ψυχή μου γυμνή μπροστά στη φύση μόνο και μόνο στη σκέψη πως θα σε χάσω μια μέρα.